Hoş geldin evimize, şiir oldun dilimize. Bayram gecesi, bayram gecesi. Hoş geldin evimize, şiir oldun dilimize. Bayram gecesi, bayram gecesi. Altın hilalin ince ışığı serpilince bürüdü güzelleri gümüş bulu peçer. Hoş geldin evimize, şiir oldun dilimize. Bayram gecesi, bayram gecesi. Söz yok abi tabına, kanılmaz şarabına. Tabına bayram gecesi, hoş geldin evimize, şiir oldun dilimize. Bayram gecesi, bayram gecesi. Taşalım, taşalım. Engelleri aşalım, aşalım, aşalım, aşalım. Gel seninle sevgili biz de bayramlaşalım. Bayram gecesi, hoş geldin evimize, şiir oldun dilimize. Bayram gecesi, bayram gecesi. Hoş geldin evimize, şiir oldun dilimize. Bayram gecesi, bayram gecesi. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. İşte bir bayram daha karşınızdayız. Ve bu bayramın ilk gününde konuğumuz sergi ve kitap tasarımcısı, editör, müzik araştırmacısı Ersu Pekin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu resmi girişten sonra bence en önemli özelliği benim 40 yıllık hatta 40 yılın üzerindeki kadim dostum oluşu. Ve tabii sizler çok iyi bileceksiniz Açık Radyo programcısı oluşu. Hoş geldin Ersucuğum. Eski Açık Radyo programcısı. Eski diye bir şey yok ya. Olası yeni program. Her zaman böyle bir program yapmaya devam etmek için bir istek var tabii. Allah aşkına. Zaman yok isteğe karşılık. Ay ne güzel. Bunu bulur inşallah bulmaz. Olur. Evet evet. Çok güzel programlardı onlar ya. Vallahi. Evet Bülent'le birlikte Bülent yaptığımız. Bülent Aksoy'la. Sonra Bülent bana göre o programı devam ettiriyor. Bana göre değil, programı devam ettiriyor da bana göre de çok iyi bir iş yapıyor. Bu Türkiye'de rastlanmayan bir şey yapıyor. Arşivinde ne var ne yok belli bir sistematik içinde de yayınlıyor bunları herkese. Bir daha bulunmayacak şeyler değil mi? Bir daha bulunmayacak şeyler, evet. Yani TRT evet, arşivlerinde evet, var olduğu söyleniyor ama biz hiç evet, ne duyuyoruz ne evet, görüyoruz. Ve çok değerli açıklamalar ekleyerek yapıyor onu. Yani bilmem kimden şunu dinliyorsunuz tabii, falan. Tabii ki. Dan başka. Evet. Şimdi bir şey fark ettim. Ben programıma konuklar alırken bir bakarım böyle geçmişi, çocukluğu vesaire. Neyi keşfettim biliyor musun? Ve çok utandım. Hayırdır inşallah. Sen benim için Güzel Sanatlar Akademisi'nden itibaren tanıdığım birisin. Yani sen orada okurken tanıştık evet, zaten. Evet tabii tabii öyle oldu. Ama geçmişine dair hiçbir şey bilmiyorum ve bu bana çok ayıp geldi. Aa, nedir, memleket meselesi halletmekten mi hiç konuşmamışız? Yani çocukluğun nerede geçmiş bilmiyorum. Nasıl bir çocukluk geçirmişim bilmiyorum. Aileyi tanımakla birlikte tabii ki kardeşleri, anneyi, babayı, ama o geçmiş hiç yok. Ve bu çok utanç verici. Niye utanç verici? Tabii utanç verici. Benim dostumun ben çocukluğunu nasıl bilmem, nasıl bir geçmişten geldiğini nasıl bilmem. Anlatayım. İşte tam bu herkesi ilgilendirir mi? Sana başka zaman anlatayım istersen. Hayır, çünkü orada biraz bayramlara da gireceğim. Mesela bayram uğrar mıydı sizin eve? Ya da nasıl uğrardı? Uğrardı da ben olur muydum? Ben İstanbul'da doğdum. Evet, onu biliyorum. Biliyorsun. Ve ilkokula Teşvikiye'de 16. mektepte hadi başladım. Hadi canım, hiç şimdi bilmedim. Sanki istersen, Anadolu yakalıymışım gibi. Yok, hayır değil. Nişantaşı'nda doğdum ben. Ve orada bize yakın, bizim evimize yakın olan okul neredeydi? 16. Söyle, mektep. Bu belge de oluyor aynı zamanda. Tabii şimdi bu okullar üzerinden anlatmaya çalışırsam bunu. O okul bugün yok. Sait Çiftçi İlkokulu şu anda. Ha. Teşvikiye Camisi'nin arkasındaki ikinci sokakta. Fakat o okul o okul değil tabii. Tabii ki. Bizim okulumuz yol seviyesinden, şimdi tabii 7-8 yaşındaki bir çocuğun ölçüleriyle şimdikiler farklı ama epeyce fazla sayıda bir basamakla aşağıya inilen bir bahçesi vardı. Toprak bir bahçe. Onun içinde de ahşap İki katlı bir binaydı o. Bir konaktı ahşap, herhalde. Evet, ahşap. Ve bizim ilkokul orasıydı. Ve üç sınıflıydı. Dördüncü, beşinci sınıf yoktu. Dördüncü, beşinci sınıf için Nişantaşı'na gidilirdi. Orada Nilüfer Hatun İlkokulu vardı. Ona gidilirdi. Allah Allah. Yer yetmiyor herhalde. Tabii tabii. Bina küçük yetmiyor. Bir bina. Evet. Ve çok sakin bir semti tabii. Demek ki hangi yıllardan bahsediyoruz? 52-53 falan herhalde. O tarihlerde İstanbul'un nüfusunu tahmin bile edemiyorum. Bir şeye de bakmadım yani ama İstanbul'da az insan yaşadığını biliyoruz o tarihlerde. Sakin bir yerdi. Ben Nilüfer Hatun'a gidemedim. Çünkü 3. sınıfta babam gümrük memuruydu. Kuşadası'na tayini çıktı ve biz kalktık Kuşadası'na gittik. Kuşadası'nda Kuşadası deyince o şimdiki Kuşadası değil. Herhalde, herhalde. Öküz Mehmet Paşa Han'ı daha restore edilmemiş idi. Orada biz bir köy evi diyelim yani bir kasabanın bir evini kiraladılar. Orada yapmışlar. Biz orada oturuyoruz. Öküz Mehmet Paşa Han'ın hücrelerinde bir tanesinde bir adam Kuşadalı ineği var, süt sağardı ve oradan süt alınırdı. Annem beni yollardı süt almaya, ben giderdim, burada şişeyle sütü verirdi adam. Böyle ağdı, kalın bir süt yani. Tabii. Ben yarısını içerdim yolda onu hadi zaten. İlkokulu orada bitirdim. Sonra geçen yıl bu Efes'le ilgili kitaplar yapıyorduk. kışın ortasında oraya gittik ama Selçuk'taki bir otellerde değil de kapalıydı onunla. Kuşadası'ndaki bir turistik otelde kaldı. Kimse yok. Otelde bizden başka. Ya şu benim ilkokula bir bakayım dedim. Mahmut Esat Bozkurt ilkokulu. İlkokulun adı bu. O zaman buldum. Da mı öyleydi? Evet evet. Ha. Buldum o ilkokulu. Yani bulunmayacak bir yerde değil. Cadde üstünde. Fakat gene benim çocukken mesafe kavramlarımla şimdiki çok farklı. Ya şimdi şuradaydı hemen girerdik falan deyince o Kuşadası koca bir felaket bir kent olmuş. Yani koca lafı evet, bunu felaket karşılamaz. Felaket daha doğru. Evet felaket bir kent olmuş. Buldum. O binaların arasında sıkışmış ama o yıkılmamıştı. Ha, hayret. İstanbul'dakini evet, yıktılar. Evet. Onun yerine başka bina yaktılar. Onu yıkmamışlar. Hı. İçeri girdim. O koskoca bir bina geliyordu bana. İki adımda geçtim bir şöyle binanın. Tatil günüydü. Kimse yoktu yani pazar günüydü. Orada bir kurs açmışlar. O kursa gelen öğrenciler vardı. Bir de müstahdem orada çalışanlar. Sonra döndük Kuşadası'ndan İstanbul'a. Ve ben Bakırköy'de oturmaya başladık. Bakırköy Lisesi'ne girdim ben. Ve oradan mezun oldum. Mezun olup akademiye girdim. Bir sene sonra da sen evet. Ondan sonrasını biliyorsun. Ondan sonra dinleyenler sonra. Bilmese de olur. Ay çok güzel bir hikayeymiş. Bayağı şey yani farklı bir hikaye. Çok gezintili değil. Ha, işte beklediğinden başka bir şey mi? Beklediğimden çok farklı çıktı. Peki bu işte o akademiye gelene kadar akademiden sonra muhakkak farklılık olmuştur çünkü o zamanın Devlet Güzel Sanatlar Akademisi. Olmuş olsa iyi olur tabii. Ama oraya gelene kadar ki bayramlardan hatırladığın bir şeyler yok mu? Valla benim bayramlarla pek aram yok. Senin yoktur da evde bayram olmuştur. Olur tabii. Yani evde şey var mıydı mesela anneanne, babaanne, dede gibi? İstanbul'da. İstanbul'da biz babaannemlere yakın bir yerde oturuyorduk. O büyük aile tipi kalkmıştı zaten. Tabii. Herkes kendi evinde oturuyordu. Üç kardeşsiniz. İki kız kardeşim var. Çiğdem'le Nilay. Valla daha çok babaannemin evinde bu bayramlar olurdu. İşte böyle giydirirlerdi falan bizi götürürlerdi. Ben bundan hiç hoşlanmazdım. Hadi ya. Yani. O öyle zamandan belli mi senin evet. Nasıl alternatifti bu? Yani bu ritüeller tabii toplumun önemli, tabii. Toplumda önemli işlevleri olan olgulardır. Bu törensel ilişkiler, bu bayramlar da böyle. Fakat beni yadırgatan bir şey olurdu daima bu bayramlarda. Halk kalkar, işte çoluk çocuk giyinir, süslenir. Kuşanır falan birbirlerini ziyarete giderler, el öperler. Böyle bir hareket olurdu. İşte o semtin diyelim boş alanlarına bayram işte yerleri şeyler kurulur. Bayram yerleri kurulur, salıncaklar falan. Herkes ona koşar, atlara biner falan. Başka bayramlar da vardı. Mesela Cumhuriyet Bayramı 23 Nisan. Bunlar okullarda kutlanırdı. Yani burada evden eve gidip kimse kimseyi Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun demezdi. Törenler olurdu işte. Resmi büyük, yani her şey. Resmi olurdu yani. Yani belli başkaları tarafından çizilmiş bir program çerçevesinde olurdu. Bunu yadırgamıştım çocukluğumdan o zaman, beri. O zaman tabii, da tabii, iyi. Tabii hep yadırgadım Allah bunu. Allah. Neden yani bu çok önemli bir ayrım. Bu neden böyle bir şey oluyor? Sonra yani daha çok sonraları tekrar düşündüm bu konu üzerinde. Her zaman düşündüm. Tabii yani Cumhuriyet'in yeni bayramları Cumhuriyet'le birlikte gelen bayramdı. Onun kavramlarına ritüelleştirmeye çalışıyordu ve bu geleneği olmayan bir şeydi. Yani yeniden bir gelenek kurulmasına çalışılıyordu herhalde. Bu da yanlış bir şey değildi. Tabii böyle toplumlarda değişim dönüşümler olur. O dönüşümler kendi kurallarını yeni getirirler, yeniliklerini yaratırlar. Bu zorlamayla da olabilir veya zorlama demeyelim isterseniz buna. Belli yönlendirmelerle olabilir. Fakat öbürleri binlerce yıldır. Evet, binlerce yıldır. Yani sadece İslami nedenlerle oluşmuş. Tabii, tabii. Hani şeker bayramı mıdır, Ramazan bayramı mıdır tartışılan, kurban bayramı vesaire. Sadece Anadolu halkının, Osmanlı'nın dini nedenleriyle olmakla birlikte aslında kökleri çok gerilere kadar giden, binlerce yıl öncesine kadar giden gelenekler bunlar. Demek ki böyle bir ihtiyaç hissediyor insanlar ki bir arada olmak için ya da neyse, her neyse öyle oluşmuş. Değil mi? Denilebilir mi? Evet, yani mesela Hitit törenleri, Hitit'teki boğa kültü, şimdi boğa kesiyorlar ya, yarın sabah kesmişlerdir bir sürü, yarın da keserler. Bu mesela Hindistan'da kesilmiyor. Orada kutsal sayılıyor öküz. Eski Mısır'da tabii ki son derece önemli bir simge. Hitit'te simge. Güç tabii bu. Ama Hitit'te kesiliyor muymuş yani? Hayır. Ya? Kesilme şeyi. Şimdi bu da karmaşık bir mesele. Aslında İbrahim peygambere gönderilen koç. Yani oğlunu kesmesin diye. Anlıyorum ki zaten insan kesiliyor. Yani Tanrı'nın istediği şey insanı bana kurban edin diye istiyor. Eski kültürler bunu istiyorlar. Bu tek tanrılı dinlerde Tanrı insanın kesilmesini istemiyor. Bunu anlıyorum ben. Yani onun yerine şu koçu kes diyor. Ama illa bir şey kesilmesi gerekiyor. Şimdilerde Tanrı isteklerini peygamberleri aracılığıyla söylemiyor insanlara. Hala bir şey kesilmesini isteyip istemediğinden emin değilim. Belki de istemiyor. Bunu belki de insanlar kendileri idrak etmeliler de bekleniyor. Kesmekten vazgeçmeliler. Yani eğer illa Tanrı'ya bağlayacak olursak. O zaman şeyden farklı buluyorsun durumu. Yani gündelik hayattaki hayvan kesiminden farklı bir şey olarak mı görüyorsun bunu? Şimdi aman nerelere girdik. Sevilla'da boğa güreşi yapıyorlar. Şimdi şeyde ama giderek kalkmaya başlamış evet, değil mi? Evet evet. Şeyler Barcelona'da yasaklandı. Tamamen kaldırıldı boğa güreşleri. Sevilla'da biraz daha uzun sürebileceğini tahmin ediyorum ama onlar da bunu yaparlar sonunda. Boğa güreşinde boğa savaşıyor. Yani tırnak içinde savaşıyor. Tabii. Sonunda boğanın ölmesi mukadder. Evet. Boğa güreşinde ölen çok az matador var. Ama her gün birkaç tane boğa ölüyor. Orada bir kafeye girdik öğle yemeği yemek için Sevilla'da. Duvarlara boğa başları asmışlardı. O boğa başlarının altına da adını yazmıştı. Ve hangi tarihte hangi matadorla yaptığı savaşta öldürüldüğünü not ediyordu. Allah Allah. Yani zannediyorum 10-15 tane boğanın başı kocaman ve çok etkileyici. Farkındalık yaratmak için mi yapılıyor bu? Onurlandırıyor hayvanı. Aynı zamanda yani bu adam da kasapta kesilmedi de hani günlük hayat dedin ya bu hayvan kasapta kesilmedi de savaşarak öldü. Ve işte ünlü bir matadora yenildi demeye getiriyor. Allah Allah. Ama sonuç değişmiyor tabii. Sonuçta tabii. Ölen gene İşte o yüzden farkındalık yaratmak için mi dedim. Yani yapılan iş budur. Hani gelenek tamam ama yapılan iş budur anlamını evet. taşıyor. Yani her zaman gelenekler kendi meşruiyetlerini bir şekilde yaratma yollarını arıyorlar. Tabii, tabii, tabii ki. Tabii ki. Yani yoksa o geleneği sürdürme imkanı kalmaz. Tabii ki. Tabii ki. Anladım. Peki. Tamam canım, hayvan kesimini bir kenara bırakalım. Para ama şekerin nesi vardı? Para alırken de hoşuna gitmedi mi yani? Valla gitmiş olmalı. Gitmiş olmalı. Ama hatırlamıyorsun yani. Çünkü alıp kaybolmayı tercih ederdim galiba. Yeter ki başka yerlere. Gitmemeyi. bize de kimse gelmesin falan isterdim. Allah Allah. Allah gözükmesem. Benim niye hep böyle alternatif arkadaşlarım olur? Alternatif olmuşsun diye etrafta ya. Ay çok güzel. Yaşa bak, ne güzel şeyler öğrendim senden şimdi. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Tam da bu boğa güreşi noktasından hareketle, yani yasaklanması noktasından hareketle, böyle bir hareket dünyada pek çok alanda var. Hani bunlar yanlıştı, insanlık dışı filan diyen bir grup bir takım şeylere karşı çıkıp bir şeyleri ortadan kaldırıyor. Ama insanın insana zulmü değişiyor mu? Ya da tahakkümü, güç gösterisi değişiyor mu? Değişmiyor. Vallahi değişmez herhalde. Ha, değil mi? İnsan var olduğu İhtiras, sürece. Evet. Sürece. Evet. Hani bunlar sadece hayvan hakları vesaire derken, tamam, hayvan haklarını korurken bu yanda insan hakları meselesi eskisinden iyi mi? Yani şunu demek istemiyorsun değil mi? Yani insanlar hayvan haklarını koruyorlar, insan haklarını korumuyorlar. Hayır, demiyorsun canım, değil mi? Onu hayır, da koruyorlar. Hayır, korumaya, hayır öyle bir şey değil. Korumaya çalışıyorlar yani. Hani hayvan haklarını koruma noktasına gelinmiş gibi gözüküyor da öyle değil aslında demek istiyorum. Vallahi yani eğer hayvan haklarını koruma noktasına gelinseydi televizyonlarda kurbanlar şurada satılıyor, şu kadar fiyata şey ithal ettiler ya. İnek ithal ettiler. Oradan da kıyamet koptu ya bu arada. Evet. Neyse. Demek ki hayvan hakkından önce gelen şeyler var. Bunu insan hakkı çerçevesinden bakarsan, insanları kurban kesmek geleneği var. Bu da onların hakkı diye de söyleyenler olacaktır. Olacaktır. Ben başka bir şey söyleyeyim hemen. Ne çok şey konuştuk ya, bak kurban konuşmayalım dedin. Çok kurban konuştuk. Şuraya gelmek istiyorum. Bir de yapay hayvan yapma meselesi var. Hani hayvanları madeni plakaların arasında tutup yağlansın, semirsin diye var. Sen hiç gidip oradan buradan tavuk almıyor musun? Ha işte. Paketlerde. Ha. Onların. Yani bu hayvanların hakları ne oluyor burada? Vallahi onları o fabrika doğuruyor. Ha yani. Küresel kapitalizme karşı bir şey yapamıyorsun. Vallahi herkesin, her ailenin 3 çocuk sahibi olması gerekiyorsa eğer, hı, bu kadar çok çocuğun da beslenmesi gerekiyor. Bu beslenmeyi nasıl yapacaksın? Katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Hayır, bir ben bayram yani programında karşı karşıya geldim dostum. hayır ben öyle olsun bu iyidir demiyorum. Hayır. Anladım senin demek istediğini. Amerika dünya tüketim, bir insanın tüketme ihtiyacının 25 katını tüketiyormuş. Avrupa 14 katını. Bilmem anlatabildim mi? Obeziteden mi bahsediyorsun? Hayır. Tüketme. Hani dedin ya, bu kadar çoğalıyorsan onun da ihtiyacı var. Yok öyle bir ihtiyaç. Bunlar doğurtulan yalancı ihtiyaçlar deyip araya gidiyorum. Seninle arada konuşalım. Tamam, peki. Evet sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'dasınız. Bayram programında konuğumuz, dostum benim Ersu Pekin'le sohbete devam ediyoruz. Karşı karşıya geldik ilk bölümde kurban kesme hikayesini. Şaka bir yana, neyse bunu kapatıyoruz. Tamam, anlaşıldı söylediklerimiz bence. Kurban meselesini kapatıyoruz. Sonra bakalım. Karşı karşıya mı geldik ya? gelmedik. Ha. Neye gelelim ki biz sen? Niye gelelim aslında ki? Aslında müsademeyi efkardan neydi? Bavide-i hakikat doğar. Yıllarca da öyle yapmadık mı? Evet. Peki o zaman şimdi senin hoşuna gidecek bir şey dinletiyoruz. Hem dinleyicilerimize hem sana. Necdet Yaşar'ın Tambur Taksiminden sonra Bekir Sıtkı Sezgin'den Şevki Bey'in Hicaz şarkısı. Severim canı gönülden seni tersa çiçeğim. Severim canı. Oh, Bekir Sıtkı Sezgin'den, Tamburi Necdet Yaşar'ın Taksim'inden sonra Şevki Bey'in Hicaz şarkısını dinledik. Bayram programındasınız ve konuğumuz Ersu Pekin'le sohbete devam ediyoruz. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim bölümünden mezun oldun ve sonra böyle kariyerinde müthiş ilerlemeler, patlamalar yaparak ya. Böyle vallahi ya. Ne güzel. Ben de buradan böyle kendime övünme vesilesi çıkarıyorum. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezi'nde hem öğretim görevlisi oldun hem genel sekreter olarak çalıştın. Ve 30 yıldır da müzik konusunda çalışıyorsun. Araştırmalar yapıyorsun. Bir de böyle dernekçilik tarafın var. Hepsi bir arada yürüyor. O dernekçilik tarafının ilk, acaba o mu, daha önce var mı diye soracağım. Benim bildiğim ilk Devlet Güzel Sanatlar'daki Halk Sanatlarını Araştırma Derneği'ydi, değil mi adı? Evet. Ha. İlk o mu, ondan evvel var mı? Yani böyle toplumsal bir kültürel duyarlılık meselesi vardı onun için. Şimdi önce istersen şunu düzeltelim. Resim bölümünü bitirdin, sonra kariyerinde şöyle böyle yaptın deyince herkes benim böyle müthiş resimler yaptığımı düşünüyor olabilir. Doğru. Evet, ben resim yapmadım. Yani o okulu bitirdim, o bölümü bitirdim ama resim yapmadım. Sinemayla ilgilendim, evet. Dernekçilik konusuna gelince, evet, o benim kuruluşunda bulunduğum, kurucuları arasında olduğum ilk dernekti. Hı hı. Ama ondan önce Bakırköy Halk Evi'ne ben çok gelirdim. Lisedeyken mi? Evet, lisedeyken. Oranın faaliyetlerine katılırdım. Orada ne yapıyordun halk evinde? Hangi faaliyeti? Daha çok tiyatro ile ilgileniyordum orada. Hiç bilmiyorum. Evet. Bir de folklor koluyla da ilgileniyordum. Folklorla da. Bir dakika, bir parantez açmak istiyorum. Sen İstanbul çocuğusun, şehir kültürüyle büyümüş birisin. Bu folklor nereden? Şöyle. Yani birisinin bağlantı kurmuş olması lazım sanki o dünyayla senin aranda. Ya da bir şeyin. Şöyle söyleyeyim. Ben bütün akademi öğrenciliğim boyunca bir soruya cevap veremedim. Bütün yaptığımız çalışmalar bizim Batı Avrupa'da gelişmiş olan bir resim sanatının üzerine kuruluydu. Bu yanlıştır demiyorum. Buradan resim yapmak buradan öğreniliyor. Kaynağı orasıysa. Kaynağı orası falan. Fakat bir şey de merak ediyordum. Yani ben burada yaşayan bir adamım. Türkiye'de yaşayan bir adamım. Buranın eski resmi yok mudur yani? Yani bize olmadığı söyleniyor ama şuna ben de bir bakayım mı acaba diye. Böyle düşünürken müzikle de benim her zaman bir ilgim vardı. Yani Kuşadası dedik ya. Orada ilkokulda mandolin çalmaya başladım. Meşhur biz mandolin kuşağıyız. Kuşağıyız. Evet, yani bizden sonra da armonika. Flüt ve armonika daha sonra. O mandolin öğrenmeye başladım. Onu kullanıyordum. Sonra ben ortaokul ve lise boyunca bu mandolinle çeşitli türlü şeyleri çalmayı denedim hep. İşte şarkılar, türküler. Yani o mandolin metodunun dışındaki şeyleri. Lise boyunca da bu hem Beyazıt'ta hem de Tünel'de yüksek kaldığımdaki Papa George'u ve şeydekini de söyle Beyazıt'takini. Oraya gider notalar alırdım bu şarkılı. Şamlı İskender. Şarkı notaları alırdım. O sırada Alaaddin Bey'in çok notası olurdu. Zeki Müren'in şarkılarının notaları olurdu. İşte Şevki Bey'in notaları falan onları toplardım. Onları çalmaya çalışırdım yani mandolinde. Bir de bizim Bakırköy'e sirk gelirdi. Bu sirk, bunu biraz üzerinde durayım. Çünkü Telgezer Cambazhanesi, sirk dediğim, pardon sirk değil yanlış oldu. Telgezer Cambazhanesi yani. Adı Cambazhane mı? Evet. Telgezer, onun sahibi vardı Orhan Telgezer. O cambazdı, onun çocukları da falan. Böyle iki direk arasında tel gerilir, onun üzerinde yürürdü. İşte o Telgezer ondan herhalde. Fakat bu çadır tiyatrosu veya çok eski bir geleneğin artık benim çocukluğum 1950'lerde 60'lardaki son şeyleriydi. Onlar Bakırköy'de kurulurdu yazın bir ay kadar durur. Oradan kalkar Bostancı'ya giderdi. Sonra oradan başka Anadolu'da turneler yaparlardı falan. Bunların programları her akşam saat 6.30-7 civarında başlar programı. Bir fasıl heyetiyle başlar. Allah bir fasıl. Allah. Bir saat falan galiba, bir saat falan o fasıl çalardı. Ondan sonra çeşitli komikler gelirdi. Mesela İsmail Dümbüllü ki son tüluatçılardan, son orta oyunu oyuncularından biri. Sık sık gelirdi o. İşte arada cambazlık olur. Bazen jonglör numaraları yapılır. Arada bir şarkıcı şarkı söyler. Dansöz gelir, dans eder. Tam böyle bir ne diyelim eski temaşa sanatının orta oyunu temaşa son, son halleri evet, artık. Evet, yani bunu ta Çengi topluluklarına kadar falan götürebilirsin. Safiye Ayla gelir. Sabite Tur gelir. Aynı yerde sahneye mi çıkıyorlar? Tabii tabii. Bunlar son şeyler artık. Allah yani Allah. Programın gecenin en sonunda. Zeki Müren'in geldiği de olmuştur. Yani Allah Allah. Her yıl gelmez ama mesela İsmail Dümbüllü her yıl gelir ve birkaç kere gelir. Halbuki Zeki Müren iki yılda bir defa gelir falan. Ve bunların tabii müzik burada çok başat bir rol oynardı. Merak ettiğim bir konu benim müzik. Klasik müzik, halk müziği. Bunlar neydi? Böyle şeyler söyleniyor ama ben merak ediyorum. Bunlar arasındaki farklar nedir? İlişki nedir diye. O şeyleri, tanımları da büyük ihtimal radyodan duyuyorsun değil tabii mi? Tabii tabii. Nereden Yurttan duyacağım? Yurttan Sesler Korosu vesaire tabii. Halk müziğimiz. Tabii klasik koro. Bir tabii. Halk türküsü öğrenelim filan. Öbür tarafta klasik koro. Tabii tabii ama bunlar arasındaki fark ne? Niye böyle şeyler var? Şimdi bu açıklamalar beni tatmin etmiyor. Yani radyoda söylenen şeyler veya başkalarının anlattıkları. Ben bunu göreyim, anlayayım diye. Yani benim folklorla ilgilenmemin sebebi bunlar. Yıllar sürdü bunları da ilgilenmem. Yani hem Osmanlı resmiyle ilgilenmem, hem işte klasik Osmanlı müziğiyle, hem halk müziğiyle ilgilenmem. Bunlar arasındaki ilişkileri, söylemi, ortak söylemi yakalayamıyorum. Ortak kavramları bulmak için çalışmalım yıllar sürdü. Bunun için resim yapamadım. Çünkü bunların tam olarak anlamadan o resmi yapmanın da bir şey ifade etmeyeceğini, fırçana yansımayacağını biliyordum. İşte Allah Allah. Folklorla ilgilenmem budur. Çok ilginç. Yani kendi kendine bir yol bulman da çok ilginç. Bu arada ne bileyim birilerinin idrak ettirmesinden ziyade kendi kendine merak etmen, işte bu merak duygusu çok önemli bir şey. Öyle bir şey yok ama yani şöyle bir seçenek yok. Ben işte Osmanlı resmini öğreneyim diye bir eğitim sistemi içinde böyle bir şey yok. Anladım onu ama yani ta liseden itibaren merak ettim diyorsun nedir bu fark? Merak öyle ettim, enteresan bir şey. Bu insanın başına çok şey gelir bu meraktan. Aynen, aynen. En güzel şeyler de en kötü şeyler de buradan gelir. Sonra geldik akademiye ve Halk Sanatları Araştırma Derneği'ne. Bir Anadolu hikayeniz var, onu da çok seviyorum. Anlatsana onu. Evet, o işlerin içinde sen de varsın. Ben şey canım. İstanbul ayağı. Tabii tabii varsın canım. Ben hademe. Yok. Vallahi. Hayır, yok öyle değil. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ben birkaç arkadaşım işte Osman Kademoğlu şimdi Kanada'da. Cengiz Erzun mimar. Erdal Küpeli şimdi Antalya'da. Başka bir sürü arkadaşımız yani hepsini burada sayamam şimdi. Bir dernek vardı aslında. Önce Köycülük Kulübü diye kuruldu bu dernek. Ya yine lafın arasına gireceğim. O zamanki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni bilmeyenler için söyleyelim. Yani... Herkes için yani. Hay canım, o yılları yaşamış olanlar bilebilir. Var, doğru, yani doğru. Baloların yapıldığı, alafranga şeylerin, işlerin yapıldığı, herkesin en absürt kılık kıyafetle girip çıktığı bir yerde siz Halk Sanatları Araştırma Derneği kuruyorsunuz. Yani bu ne kadar özgüven patlamasıdır diye düşünüyorum. Diye düşünüyorsun. Şimdi bu balo deyince o da bir başka yeredir bu. Cemal Reşit'in bir hikayesi var. Ona da belki fırsat bulursa dokunabiliriz. Biz talebe cemiyetine seçildik o yıllarda 67-68-69. Bu balo nedir, burjuva işi falan deyip kaldırdık biz balo. Sanat bayramı yapalım falan diye tutturduk. Halbuki balo yapıyoruz ya. Yani balo diye bir şey var. Niye olmasın yani? Evet. Oturmuş da orada. Tabii tabii. Niye? Farklı şeyler de yapabilirdiniz. Akademinin özelliklerinden sanat günleri de yapabilirdiniz. Tabii onu da yaparsın, onu da yaparsın. Akademinin akademi kesim geleyen bir şeydi. Pardon, gücünüzü de gösteriyor. Ama o yıllarda öğrenci güçlüydü. Doğru. Doğru. Öğrenci güçlüydü ve akıllıydı. Şimdi akılsız demek istemiyorum. Tabii. Şimdi ama şimdi öğrenci... Peki inançlıydı. Bir şeyleri değiştirebileceğini Evet. Yani 1968 yılı başka türlü bir yıldı ve yeni dünya zaten bana göre oraya borçludur. Hı hı. 1968'e. Evet, pardon. Ben şimdi bugünlerde Wall Street'teki hareket de 68'den epey feyiz almış olmalı. Yani o olmasaydı bu hareketler olamazdı diye düşünüyorum ben. Evet. Devam yani Anadolu'ya. Anadolu'ya evet. Ne köycülük kulübü. Köycülük kulübü. Sonra biz işte bu Osman, Cengiz, Erdal falan oturduk dedik ya bu böyle bir şey olur mu? Ne demek köycülük kulübü ya? Yani böyle tuhaf bir isim. Yani biraz aşağılayıcı bir taraftan. Bir taraftan çok sınırlayıcı, küçültücü falan böyle tuhaf bir şey. Ve hiçbir şey yapmıyor. Yani halk oyunu oynamak amaç. Dedik ki biz sanat öğrencisiyiz. Böyle şey olur mu? Biz gidelim bakalım bizim kendi alanlarımızda Anadolu'da bir şey var mıdır ona bakalım. Bulabilir miyiz? Ne bulabiliriz? Bunun üzerine yaz aylarında toplanıp Anadolu'nun bir yerine finansörü gidiyoruz. Kendinizsiniz tabii. Finansör de, tabii finansörü kendimiziz. Fotoğraf makinesi o zaman yok. Ondan bundan ya, fotoğraf makinesi dileniyoruz. Zaten yani teknoloji de henüz şimdiki gibi değil tabii ki. Slide çekiliyor. Slide çekiyoruz. Ve o slaytlar da yıkanmasıyla ilgili problemler. Bunlar hep para. Mesela dışarıya giderdi. Dışarı giderdi. Bu Karaköy'de bir Mieczyslaw Przemysławski diye adında öyle olan bir Polonyalı'nın dükkanı vardı. Bu bu Selanik pasajına gelirken Karaköy'de. Bu fotoğraf malzemeleri satar ve film yıkanırdı. Aksi bir adamdı. Yani öyle bir şey almaya, bir film almaya, bir deklanşör almaya, bilmem neye gitsen seni kovar gibi, azarlar gibi şey yapar. İçeriden karısı, o da Polonyalı, o zor yetişirdi dışarıya falan. İçeri edip sana filmi verecek falan. O derdi ki banyo yapacak Avrupa'da, hamam yapacak burada diye yıkatacağız. Çok güzel, toprağı bol olsun herhalde, ölmüştü. Öldü. Tabii ölmüştü. Evet, öyle bir yani zorlukları çok olan bir şeydi. Paramız da yok tabii ki. Ama iyi kötü bir şeyler denkleştirip en ucuz yollarla işte otobüsler, trenler, en ucuz otellerde. Köylerde tabii zaten seni misafir ediyorlar. İşte yaylalara çıktık, yörüklere. Anadolu'nun bak sonra birkaç ekip olduk. Bir ekip bir yaylada çalışırken öbür ekip Batı Anadolu köylerinde çalışabiliyor. Bir ekip Sivas'tayken öbür ekip Antep, Artvin'de olabiliyor. Böyle bir dağıldık. 3-5 yıl sürdü bu şeyler. Oradan epeyce biz malzeme derledik. Epey bina rölevesi yaptık. Çok değerli evlerin rölevesini yaptık. Onlarla ilgili sergiler açtık. O işte o sergilerin hazırlanması sırasında sen varsın. O sergilerin hazırlanmasının içinde varsın. Yani öyle hademe falan vallahi değil. Vallahi hademeydim canım. Değil. Mesela hayır sen şey boyamadın mı hiç ya? Kilim resmi boyamadın mı? Boyadım ama işte onlar canım, iş tamam. Mi Allah aşkına sizin iş yaptığınız canım. İşlerin. Hayır canım. Yani bu ne? Bu şu ama, demek. Slide çekiyoruz ama bunu nasıl sergileyeceğiz? Böyle baskı imkanları yok. Zaten paramız da yok. Onları tuvale yansıtıp çiziyoruz ve üstünü boyuyoruz yağlı boyayla. Herkes boyuyor. İşte onunla boyayanlardan biri de sensin. Ay ne güzel günlerdi ve şimdi acıklı bir soru. O hani belgelediğiniz, rölevelerini yaptığınız, belgelediğiniz kilimler, rölevelerini yaptığınız evler bir de durmuyor artık değil mi? Evlerin kendileri yok. Onu söylüyorum. Evet tabii evlerin kendileri yıkıldı. O kilimler de yoktur artık herhalde. Kilimler de yok. Ya da neyse. Yok. Ben bunun olmadığını mesela köyün adını unuttum şimdi. Beyşehir Gölü'nün batısında bir köy. Konya Beyşehir. Evet Isparta. Isparta'ya. Orada bir köyde bir camide. Sonsuz sayıda diyebilirim. Gölün kenarında mıydı? Gölün ki evet. Sonsuz sayıda şey çıktı, kilim çıktı. Çünkü camiye kilim bağışlamak bir sevap olarak kabul ediliyor Anadolu halk tarafından. Onun için elinde seccadesi, kilimi vesaire olan oraya koyuyor. Üst üste kilimler ki bu üst üste olması da tabii toprakla yani zeminle, soğuk zeminle temasını namaz sırasında kesiyor. Oradan çok sayıda gerçekten ve biz bunların fotoğraflarını çektik. Çabuk çektik. Bir akşam hava kararmak üzere kararmadan ne çekebiliyorsak çektik. Sonra yıllar sonra biz Arzu'yla böyle Isparta, Eyvidir falan, Beyşehir, Konya öyle bir gezi yaptık arabayla. Şu köye uğrayalım ya dedim. Ay, ne güzel. O camiye girdim. O camide yere yeşil bir halı serilmişti falan. Bunlar satıldı. Yani bunların hepsi getirdi birisi sevap işliyorum diye. Oraya bir tane modern makinalarda dokunmuş. Boydan boya halılar serdi. Orada kilimleri aldı. Bütün Anadolu'da bu böyle yapıldı. Ve bunlar Kapalı Çarşı'da orada burada şurada burada satıldı. Bunların değer olduğu fark edilene kadar da hepsi gitti. Evet maalesef. Peki çok ama slaytları bende. Ha önemli. Aa peki slaytlar rengi atmıyor Mersun. Atmıyor. Arada sırada bakıyorum. Karanlık yerde duruyor. Fakat onları dijital hale çevirmek lazım. O da bir başka sorun olarak duruyor karşımda. Niye zor mu? Hani bir yere verip yaptırılamıyor mu? Masraf. Çok sayıda resim var ve bir kısmı yapıldı çeşitli vesilelerle. Bir kısmı yapıldı. Çünkü bir sürü yazılar yaptın, yazdın, kitaplar yayınlandı bir kısmı. Ama büyük bir kısmı da yayınlanmadı, öyle duruyor. Ya ne yazık. Bir sponsor bulalım. İyi olur. Vallahi çok ciddi söylüyorum. Evet, yazık, günah, o öyle telef olup gidecek. Sponsor arayışı var ey ahali. Evet, buradan Açık Radyo'dan ilan ediyoruz. Açık Radyo kadar biz de sponsor istiyoruz. Değil mi? Buyur bakalım. Evet, bir küçük aradan sonra yine birlikte olacağız. Evet, küçük bir aradan sonra yine karşınızdayız. Açık Radyo'da bayram programındasınız. Konuğumuz dostum Ersu Pekin'le çok güzel sohbet ediyoruz. Hemen söyleyeyim. Senin çalgı konusunda da çok değerli araştırmaların var. Hatta Türkiye'de ilk çalgı sergisini sen açtın gibi diyebilir miyiz? Abartmış olur muyum? İlk mi bilmiyorum. Yani ama... O kapsamda bir şey sanki. Çünkü evet. Neden ilk olduğunu iddia ediyorum. Zaten oraya gelene kadar herkesin elindeydi o çalgılar. Artık yok olan bir şeyin sergileri açılıyor ya. Anladım. Sanki. Olabilir. Evet. Olabilir ama yani ilk mi ikinci mi onu bir kenara koyalım. Tamam, ama ben bir çalgılarla ilgili bir sergi yaptım. O da amaç müzeye dönüşmesiydi. Aynalı Kavak'ta. Necmettin Karaduman vardı meclis başkanı. Çok değerli bir insandı. Ben öyle tanıdım onu. O zaman biz de Metin Sözen'le birlikte Dolmabahçe Sarayı'nın yani milli sarayların bu müzeleşmesi faaliyeti içindeydik. Onun beyin takımı içindeydik ve öyle çalışmalar yapıyorduk. O sıralarda şöyle bir şey vardı. Bu saraylar, köşkler, kasırlar açılıyor ama bunlar ne olacak? Müze, bina, evet. Bunlara birer de işlev verilsindi. Ne kadar önemli. Bu Aynalı Kavak kası, Haliç'te bir kası. Aynalı Kavak Sarayı'nın, Tersane Sarayı'nın bugüne kalmış tek üçüncü yapısı. Döneminden. Daha eski bir şeydir ama o kası 3. Selim döneminden. Evet. Doğru. 3. Selim'in müzisyenliği çok baskın bir özelliğidir. Onun için Aynalı Kavak Kası'nda bir müzik araştırmalar merkezi haline dönüştürelim istedik. Öyle bir işlev verdik. Bunu Necmettin Karaduman çok destekledi bu fikri. Bunun için birkaç konser yaptık. Hatta İstanbul festivallerinde Aynalı Kavak konserleri diye 2-3 yıl konserler oldu. Bunlardan Alaaddin Yavaşça bir konser verdi. Bekir Sıtkı Sezgin vardı. İhsan Özgen, Necdet Yaşar bu işlerin içindeydiler. Niyazi Sayın bu işin içindeydi. Müzisyen olarak yani. Ve ciddi olduğuna inandığımız işlerdi. Orada ki benim düşündüğüm ve bunu benimle paylaşan yöneticilerin de düşündüğü, orada bir ses stüdyosu kurmak. Yani gevezelik yapacağımıza, işte Kani Karaca gibi, Alaaddin Bey gibi, Bekir Hoca gibi, Necdet Yavşar, işte yani kalbi üstü bilinen gelenekliği iyi temsil edebilecek, nakledebilecek insanların repertuarlarını kaydetmekti. Herhangi bir yorum yapmaksızın ve herhangi bir seçki yapmaksızın, tamamen onların o günkü durumda. Yani biz bir stüdyo kuracağız, alet edevat, orada bir personel, bir teknik eleman bunu yapacak. Onlar gelecekler haftanın belli zamanlarında, istedikleri şeyleri belli bir program içinde çalıp söyleyecekler ve biz kaydedeceğiz. Böylece bir o dönemin, yani bu 85, 88, 89, 90 o yıllardaki şeyler, o zaman bu adını saydığımız insanlar sanatlarının en yüksek noktalarında ve bunu bir hakkın yapabilecek en iyi kadrodur, budur dünya üzerindeki. Fakat bunu yapamadık. Yapamamamızın nedenlerini şimdi boş ver. Orada bir de müzik müzesi açma fikri de var bunun içinde. Ama müzik müzesi dediğin şey nedir ve nasıl açılır? Bu çok iddialı bir şey. Bunu yapmayalım. Yani yapalım ileride bir müzik müzesi ama buna giden bir yolu açalım dedik. İlk yaptığımız şey bir çalgı müzik müzesine doğrudur bu şeyin adı, serginin. Bir çalgı sergisi yaptık. Bu çalgı sergisinde kullandığımız birkaç, iki ana eleman vardı. Bir tanesi çalgıların kendisi, diğerleri de eski gravür ve minyatürlerdeki resimleri. Bu konuda sevgili dostum, arkadaşım Filiz Çağman Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nin yöneticisiydi o yıllarda. Onun bana çok desteği olmuştur. Ve 15. yüzyıldan, 16. yüzyıldan, 17, 18. yüzyıldan resimleri bulduk, büyüttük fotoğraflarla. O zaman tabii Halk Sanatları Derneği gibi değil, meclisin imkanları var ve teknoloji de var, o sırada gelişmiş. Resimleri duvarlara koyduk ama çalgı nerede? Çalgı yoğun olarak iki yerde çalgı vardı. Bir tanesi Ethem Ruhi Üngör'dü. Ki Ethem Bey de o koleksiyonu devretmek isterdi. Biz o sırada onunla ilgilenmedik. Yani biz ilgilenmedik, bizim tercihimiz olarak gelmedi bu. Yani ilgilenme ortamı olmadı. Ama belediyenin müzesinde, belediye müzesinde çalgılar vardı. Onları ödünç aldık. Belediye müzesi de o sırada kapanıyordu ve başka yere naklediliyordu. O fırsattan belediyenin elindeki çalgıları aldık. O İstanbullu bir koleksiyondur. O. Sonra bir rastlantı, Gevheri Osmanoğlu'nun davası sürüyordu, miras davası. O sonuçlanmıştı. Ve orada bir sürü çalgı vardı. Bu çalgıları ne yapacaklarını bilmiyorlardı. O işte davaya bakan avukat, benim yine çok sevip saygı duyduğum Suha Umur'un bir dostu. Ona sormuş. Suha Umur da bizimle ilişkisi var. O da müzikle ilgilidir. 19. yüzyıl Osmanlı Sarayı'ndaki Batı müziğiyle ilgilidir. O, buraya alalım o çalgıları dedi. Gevheri Osmanoğlu'nun çalgılarını biz oraya aldık. Çalgılar son derece değerli çalgılardı. Ben o sırada İhsan'dan rica ettim. İhsan Özgen'den kemençeci ve tamburi. İhsan geldi, o çalgıları çaldı. Bunlardan bir kısmının çok değerli ve konser sazı olduğunu, bunların hepsi yaşayan çalgılardı. Belediye müzesindekiler ölmüşlerdi. Yani onları canlandırmak, diriltmek çok zordu. Ama bunlar yaşayan canlı çalgılardı. Orada küçük maket çalgılar yapan söyle. İşte böyle oluyor. Biraz hatırlarız. Hatırlarız. Evet. Evet. Haldun Menemencioğlu. Ve orada durdu. Sonra biz ayrıldık oradan. Yani şey değişti, yönetim değişti. Yeni yönetimin bu işlere ilgisinin olmadığını ben gördüm. Ve onlar da bir şey yapmadılar zaten. Sonra da Aynalı Kavak Kasrı'nın restorasyona girdiğini duydum. O çalgılar galiba işte demek ki 85-88 o yıllardan sonra ilk defa geçen yıl tekrar sergilenebilir duruma gelmiş. İşte oldu. Oldu. Evet, başka bir şey soracağım bu konuda ama önce bir şarkı dinleyelim. Sabite Tur'dan dinleyeceğiz. Arif Sami Toker'in Nihavend şarkısı. Yaşasın. Bahar değil ama erişeceğiz bahara inşallah. Eriştin ev bahar eyyamı, açıldı gülü gülşen. Çeviri ve Altyazı M.K. Arif Sami Toker'in Nihaven şarkısını Sabite Tur'dan dinledik. Siz tam bu eseri dinlemeye girdiğinizde Ersu Pekin çok enteresan bir şey söyledi. Eskiler buna tevafuk, yani tesadüf değil de tevafuk derler. Tesadüf olmayan tesadüf anlamında. Sen söyler misin şunu? Tabii. Ben ayrıldıktan sonra bu şeylerden bu araştırma merkezi kurulamadı, hı hı, fiili olarak, ama kağıt üzerinde aynalık olarak da böyle bir birim var olduğu gözüküyor. Ona yönetici olarak Arif Sami Toker'i atamışlardı. Ya çok ilginç olmuş. Evet. Biz de Arif Sami'den dinledik. İçime doğmuş. Doğmuş. Diyeyim. Ama Arif Sami Toker çok iyi bir bestecidir. Çok iyi bestekardır. Evet. Çok. Çok iyi. Yani bu sadece içe doğmakla ilgili seçmişsin sen bunu. Sabit Hanım efendim, da çok iyi. Efendim sizi mutlu yani etmek dedi. İstiyoruz aman yani. Efendim. Çaldıklarımızla da mutlu çok etmek yaşayayım. İstiyoruz. Ya bu kadar çok çalgı meselesi üstünde kafa yordun ya. Bir şey merak ediyorum. Başka ülke sazlarını da mutlaka tanıdın. Bu toprağın sazlarını genel, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, genel olarak görüyorum ki dünyada sazlar üflemeli, işte mızraplı, vurmalı, böyle aşağı yukarı şey, şekil bu. Bu coğrafyadaki sazların başka coğrafyalardan farkı var mı, ya da ayrıcalığı var mı, ya da ne? Yani bir şey var mı? Çok hani kimlik gösteren bir şey var mı? Çok konuşuyor muyum ben? Çok konuşuyorsun ama güzel konuşuyorsun. Canım benim. Çok yaşayınca. Şimdi ben epey uzun zamandır bunu araştırıyorum. Ve ben çalgıya bir ulusun çalgısıdır diye bakmıyorum. Sen de bir ulus diye değil de bir coğrafya diye sordun evet. Zaten. Çalgının kendisinde, fiziki yapısında da bir ulusal kimlik aramak, bir özellik aramak ya doğru bulmuyorum. Ben de. Şimdi çalgı serüvenine baktığın zaman dünya üzerinde mesela arp çok eski bir çalgıdır. Dünyanın en eski çalgılarından bir tanesidir arp. Ama arpı bugünkü işte o pedalları olan büyük çalgı olarak düşünürsek eğer ve bu böyle doğmuş, bu halde büyümüştür, gökten zembille bu hale inmiştir bütün zamanlarda diye, bu doğru olmaz. Bütün çalgılar için geçerli. Şimdi arp bir yaydan ibarettir aslında. Yani bir yay ve ona gerilmiş bir kiriş. Buradan bir ses çıktığını biliriz. Ama o sesi büyütmek için buna bir tekne, bir şey takarsan dibine, o rezonansa girer o kutunun içinde ses ve ses büyür. İşte Afrika'da bugün hala kullanılan böyle çalgılar var. Her yerde adı başka olan. Bu arp uzak doğuda da vardır. İran'da da, eski İran'da da vardır. İşte lir biçiminde Anadolu'da işte Hitit kültüründe vardır. Eski Yunan kültüründe vardır. Anadolu halk kültüründe yoktur yani, ama şehir kültüründe vardır. Çenk olarak yaşamıştır. Güney Amerika'da arp vardır. Bütün Avrupa'ya yayılmıştır ve bugün de orkestranın içine de gelip yerleşmiştir arp. Bu baksana. Yani binlerce yıllık bir bellek, bir müzik belleği var bu arpın tınısı içinde. Değişiyor falan ama bu kültürler kendi istedikleri gibi teknolojinin getirdiği imkanlarla da o tınıyı kullanıyorlar. Mesela bu en çok dikkati çeken keman ve klarnet. Bunlar Batı Avrupa'da gelişmiş sazlardır, kemanın bugünkü şekli. Ama Cevdet Çağla öyle çalmazdı kemanı. Ve ben başlangıçta, bu büyük bir yanılgıymış, bunu sonradan fark ettim. Niye bunu kemanlı keman gibi çalmıyor? İnsanlar da kemençe gibi çalıyor. Hepimiz aynı yanlışa düştük. Evet, bunun kötü bir şey olduğunu düşünürdüm. Ve keman gibi çalınması gerektiğini zannederdim. Halbuki bu kültür onu başka türlü yorumluyor. Başka türlü değerlendiriyor. Çünkü onun ihtiyacı olan tını farklı. Evet. O zaman çalgının kendisinde kemanın yapısal hiçbir farkı yok. Senfoni orkestrasında çalınan kemanla Cevdet Çağla'nın çaldığı keman arasında hiçbir fark yok. Yani akordunu değiştiriyor olabilir ama o kadar yani. Tabii. O halde çalgıların bir teknik gelişimi var ister istemez. Yani eskiden bağırsak teller kullanılırken sonra tel, metal tel gelişiyor falan, böyle bir şey var. Çalgıyı artikülatif bir şey olarak ele aldığın zaman, yani insan vücudunun bir uzantısı halinde, müzik yapan bir uzantısı halinde eklenmiş bir parça olarak ele alırsan, bu ta eski Mısır'dan, eski Yunan'dan bugüne kadar gelir bu. Ve hepimiz ortak kullanırız bu çalgıyı. Ama başka türlü kullanırız. Yani ben Türkçe konuşurum, Yorgo Rumca konuşur. İkimiz de aynı kemençeyi çalarız. Ama başka şekillerde söyler çalarız. Aslına üslup yani diyorsun. Ben öyle olduğunu zannediyorum. Peki mesela tambur kadar uzun saplı şey var mı hiç? Tabii eski Mısır'dan beri. Bazı araştırıcılar bu uzun saplı çalgıların Türklere ait olduğu kanaatindedirler. Ben o kanaatte değilim. Eski Mısır nitekim resimleri var. Hitit'te bunun resimleri var. Uzun saplı çalgılar, yani çalgının sapının uzun olması aslında en telli çalgılar için en erken örneklerdir. Sapın kısalması aslında bir gelişmedir çalgılarda. Sap kısaldıkça tel sayısı artar ve pozisyonlar artar. Halbuki o bir teldir ve o telin üzerinde sen gider gelirsin. İkinci teli takarsın. Üçüncü teli takarsın, armonikler elde edersin falan. Böyle geliştirirsin. Ama bu 17. yüzyıldan sonra İstanbul'da gelişmiş olan tambur, yani bizim bugün tanıdığımız büyük tekneli tamburun o teknesinin büyüyebilmesi, o uzun sap ve tekne ve yüksek eşik ilişkisinin gelişmesiyle, onun yapım teknikleri vesaire ve çalıcıların da buna katkısıyla büyük bir ses elde edilebilir. Güçlü, tok, özel bir çalgı haline dönüşmüştür İstanbul'da. Ama bu 17. yüzyıldan sonra olan bir şey. Anladım. Peki. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Bayram programında sizlerle bakın ne kadar değerli bilgileri paylaşıyoruz. Ben de bu vesileyle öğrenmiş oluyorum. Bayram bayram insanların içini sıkıyoruz. Ya niye bayram sabahı bayramlaştıktan sonra boş, istediğini yapabilir. Bir sözün var, hoşuma gitti. İnternette buldum. Gerçi öyle düşündüğünü biliyorum ama hani biraz evvel konuştuğumuz şeyle paralel gibi. Ne hep aynı kamıştır o küçük iki davul, kimi zaman çingenelir, meşhur laftır zaten bu nakkaresi, kimi zaman Mevlevilerin kudüm-ü şerifi olsa da iki bakır tas üzerine gerilmiş ince deridir, bu maddeye anlamını biz katarız demişin. Bu konuya girmeden hemen bir şarkı dinleyelim. Biraz insanlar ötekini azmetsinler. Değil mi? Hadi bakalım. Evet. Bu kadar tamburdan bahsetmişken çok denk geldi. Bak yine tevafuk oldu. Vecdi Seyhun'un Nihavend Saz Semaisini tamburin Necdet Yaşar ve Kanuni Göksel Baktagir'den dinleyeceğiz. Necdet Yaşar da Cumhuriyet tarihinin en kıymetli tamburilerinden biri. Thank you. Necdet Yaşar ve Göksel Baktagir'den Vecdi Seyhun'un Nihavend Saz Semaisi'ni dinledik. Tambur ve kanunla ve konuğumuz Ersu Pekin'le sohbete devam ediyoruz. Tam da şurada kalmıştık. Tambur konusunu konuşmuştuk, dinledik ve hani Kudüm-ü Şerif iki bakır tastır aslında, ya nakkare olur ya. Anlamı biz katarız. Güzel, tamam, bunu biliyoruz. Peki bu anlamı katma meselesinde neredeyiz? Biraz senin yaranı deşeyim de konuş. Şimdi bu anlamı katmak ne demek? Bunu bilmiyoruz aslında. Ha, yani. Doğru. Evet. Herkesin kendi anlamı kendine demek istiyorsun? Hayır, onu demek istemiyorum. Ya? Şimdi madem ki bu kudüm ya da nakkare örneğinden geldik, bu aslında bir davuldur. Yani bir tokmakla devin üstüne vurursun, güm güm, zımbır zımbır, pat pat. Yani o şeyin, aletin verdiği sese göre bir takım sesler alırsın. Bunun amacı da ritim tutmaktır. Yani müzikteki işlevi bunun. Ritmi şaşırmasını diğer çalgıcıların, ritmin dışına çıkmasını önlemekti. Özellikle bu Osmanlı Türk müziği geleneğin içinde de daha çok tınıdan önce bu ritmi vurmaktı. Ben de tam onu söyleyecektim. Tını görevi yok mu? Yoktu. Ha, yok. Yoktu. Burada yok. Burada yok. Yani evet. Türk müziğinde yoktu. İşte def, bendir ya da kudüm ya da nakkare bir eserin içinde o uzun, özellikle uzun büyük usullerde bunu tıkır tıkır vurmaktır. Ama bendirin tınısı çok da güzeldi. Artı şeyi verir. Tabii, tınısı o başka ama görevi o değil. İstemedim. Tınısı güzeldir tabii bendirin şüphesiz, ama o tını fonksiyonuyla bulunmaz bu saz topluluğunun içinde. Evet. Bu nakkavenin ya da davulun mesela en tipik işlevlerinden bir tanesi Ramazan'da Ramazan davulu çalınır. Bir şey haber verir yani davul. Ve davul bir simge olmuştur. Özellikle Osmanlı toplumunda, öncesinde Anadolu'da ve Asya toplumlarında bir simge olmuştur. Bu simge neyi ifade eder? Davul sesi duyduğun zaman neyi anlarsın? Bir otoriteyi gelir gözünün önüne. Şimdi mesela bir kavram var şimdi, göstergeler arasılık diye. Yani bir kavramı bulmak için değişik disiplinlerin gösterdiği göstergeler arasında bir ilişki kuruyorsun. Sadece Allah bu metinler Allah. Arası yani metinler arasındaki ilişkiler ve araştırırken bu yetmiyor bir kültürel çalışmalarda. Diğer alanlardaki, diğer disiplinlerdeki yani resimde, müzikte, edebiyattaki ilişkileri görebilmek için de. Disiplinler arası dediğimiz vaktiyle şeyin ama aynısı değil, bu göstergeler üzerinden bunu kavramak. Yani bir kavramın şimdi davul bir otoriteyi diyelim ki bu devlettir. Onu gösteriyor. Biz davul sesi duyduğumuzda şeyi anlıyoruz. Bunun resimdeki karşılığı mesela şöyle bir resim size tarif edeyim. Bu 3. Mehmet Evli Seferi'nden sonra bu Topkapı Sarayı'ndaki bir minyatürdür bu. Yatay bir minyatürdür. İşte savaş kazanmış, Evi'yi fethetmiş, Evi Kalesi'ni ve bir yerde oturuyor açık alanda. Yanında işte erkan, devlet erkanı. Karşısında 3-5 tane Frank Bey'i duruyor. Ondan bir şey istiyor, konuşuyorlar. Bütün bu resim bu sahne resmin yarısını kaplıyor. Diğer yarısında ise bir sayeban, gölgelik, çadır gibi bir şey kurulmuş. Onun altında 3 tane büyük köz duruyor. Şimdi bu da bir otoriteyi temsil ediyor. Savaş kazanmış bir sultanın bir Frankler, onun Frankler karşısındaki otoritesini o davullar temsil ediyor. Minyatüre girme nedeni o mu? Evet, başka türlü olamaz. Resmin yarısını bu davullar kaplıyor. Evet. Ve başka da bir şey yok yani. Öbür mehter, zurnalar, mıhtanlar yok. Köz, davul yani. Şimdi bu nakkare, davul, bendir, def işte orada da başka bir otoriteyi, dini bir otoriteyi falan derken tek başına ama bunu sürekli olarak çalamazsın. Yani bu melodi çalamazsın buna. Yanına bir zurna katıyoruz. Zurnayı kattığımız zaman buna Anadolu mehter diyor. Bunun işte yanına bir tane boru katıyor. Boru biliyorsun eskiden yani pistonsuz borular ve bütün sesleri çalamazlar. Ona dem vuruyor. İşte bir tane davul yanına nakkare, velveleleri vuruyor. Köz daha pes sesleri vuruyor falan. Böyle zenginleştiriyor. Ama esas olarak bir davul ve bir zurnadır. Ve simgesel olarak da davuldur bunun ifade. Şimdi bu sana bunu ifade ediyor. Ve coşku veriyor. Savaş, benim için bayram sabahıdır. Bayram sabahı olabilir. Ama mesela, savaş, davul, savaşta davul kullanıyor zurna. Mesela Mehter ve Osmanlı. Evet. Savaşta kullandığı zaman sana Osmanlı askerine güç ve heyecan verirken düşman askerine korku veriyor. Aynı alet kimine göre başka bir şey kavram ifade ediyor. Öbürüne başka bir kavram ifade ediyor. Bu senin işte kullanma amacına ve dinleme durumuna, pozisyonuna bağlı. İşte Mevleviler de buna kudüm diyorlar. Verin canım diyor Çingenelere. Ya ben soruyu bambaşka sordum, sen bambaşka bir yere götürdün. Yanlış ama yaptım. Hayır hayır, çok güzel oldu. Ben başka bir şey çıkarmak istiyordum buradan. Neyi çıkarmak istiyordun? Anlamı katan biziz ya. Öyle bitiyor ya. Bu maddeye anlamını biz katarızdan tamamen üslupla ilgili bir soru sormuştum ama bu çok güzel oldu, çok özel oldu. Yani senin ben bu bunu anlatımın. Kişisel, ben tamamen üslubu kişisel çıkardım. Sen, sosyal bir şey anlattın ve çok güzel oldu. Harikasın ya. Ben bunun üstüne düşüneyim. Sen bir düşün bakayım şu davul. Davulun Allah sesi uzaktan hoş geliyor. Hakikaten benim için bak bu konuda da bir hatıram var. Hemen anlatayım. Hazır bayram programı. İlk bayram programında henüz daha böyle konuklu değil. Ben Ömer Madra deyince yap bu, şu bayram programlarını. İlk bayram programında bundan 35 sene evvel kaydedilmiş radyo kayıtlarından bayram sabahları çalınan davul zurnaları buldum. Programa koydum. Atilla Aksoy ile Ömer Madra gözyaşları içinde dinlemişler. çocuklukların bayramını hatırlattığı için. Şimdi bu şey davul zurna var ya, bu davul zurna bu toplumun belleğindeki bir bağlayıcı elemandır. Çünkü bunu herkes tanır. Herkes bilir. Çok kötü bir şey söyleyeyim mi? Herkes tanır deyince. Bizim çok kötü olmasın. Evet, kötü olacak. Bizim tip bireylerin çocukları davul zurnadan hiç hoşlanmıyorlar. Bu ne? Şimdi ben hoşlanmaktan bahsetmiyorum. Ben tanımaksından bahsediyorum. Ama tanıyor ama reddediyor. Ne fark olabilir, eder ki? Olabilir. Yani ben onu kaybedilmemesi gereken bir değer olarak söylemedim. Anladım ben senin demek istediğini ama ben o reddedişte zaten hafızasında da yoksa evet, ne işe yarayacak o zaman düşünüyorum. Acaba bunu reddederken o davul zurna sesi onda çağrıştırdığı, uyandırdığı kavramlar ne? Onu bir görmek lazım. Ama tanır. Tanır. Tabii ki tanır. Bir de modern toplum... Acaba otoriteye karşı oluş falan böyle bir yerlere gitti kafamda sen belki, anlatırken. Belki. Ha? Ömer sen. Buyurun bak gördüm, bak nasıl bildim. Bildim diye çünkü görüyorum, duyuyorum. Yani o olabilir. Acaba ne? Olabilir. Bir de tabii bu modern zamanlar başka bir şey. Türkiye toplumu ciddi bir şey kırılma geçirmiş durumda. Ama bizim muhitler için söylüyorum. Başka gençleri tanımıyorum. Ama her yerde zaten eski müziği kimse dinlemiyor. Ben bu Osmanlı müziği bitmiştir dedik zamanlarda bana çok kızıyor insanlar. Ama o bitti. Eskiden bahsediyoruz. Bir başka toplumsal ilişkiler içinde oluşmuş şeyden bahsediyoruz. Bugünün müziği o ilişkiler içinde gelişmiyor ki. Onu tanımıyor. Yani tanımıyor derken şeyi tanıyor. Sesi tanıyor. Davul zurnanın ne olduğunu biliyor. Ama onunla ilişkisi yok. İlişkisi olmadığı bir şeyden neden nefret ettiğini de anlamıyorum. Yani onu ayrıca konuşmamız gerekebilir. Evet, Ömer senle çıkışta bunu konuşalım. Ben konuştuğum gençlerden net bir şey alamadım. Benim ilgim... Ne güzel bir yere geldi ya. Çok yaşa sen Ersun. Sen de İncil'ercim. Harika oldu. Bir şarkı daha dinleyelim mi? Hay. Evet. Saadettin Kaynağ'ın Nihavend şarkısı. Demin bahara eriştik. Orada da kış geliyor ya. Hadi. Onun için koydum diyeceğim, uyduracağım. Bekir Sıtkı Sezgin yine okuyor. Bahar bitti, güz bitti. Thank you. derdim çok, dermanım yok, canım çok. Saadettin Kaynağ'ın Nihavend şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinlediniz. Açık Radyo'da bayram programını dinliyorsunuz. Konuğum, dostum Ersu Pekin'le ne yazık ki bir de baktım son bölüme gelmişiz. Ya anlatacak o kadar şeyi var ki bu adamın, hiçbirini anlatamadan bitti. Daha hızlı konuşalım. Şimdi şöyle söyleyeyim, sen kendini anlatmadan ben önce şöyle ifade edeyim. Ersu Pekin'in kitap, sergi tasarımları hepsi olağanüstü. Tamam. Yani ama benim iltimas için, yapıyor bana. Bana benim için en önemli şeyi Ersu Pekin'in Türk musikisi yayınlarına getirdiği modern ve çağdaş yorumdur. Hayırdır bu, bu çok çok çok önemsediğim bir şey. Senin yaptığın işlerde Türk müziği o her zaman rastlanan klasik görüntülerinden, insanın içini kaldıran ağdalaşmış ifadelerden, tasarımlardan kurtuldu. İlk şeyle başladın yanılmıyorsam, kalan müzikle. Bence kalan müziğin en büyük hatasıdır o tasarımlara devam etmemek. Ben elime ilk aldığımda senin tasarımını, CD kapağı içeriği tasarımını, oh dedim, en nihayet şöyle adam gibi insanın, genç adamın, herkesin alıp bu ne, bu ne güzel şey ya bir bakayım diyebileceği tasarımlar getirmiş olmasını çok çok çok önemsiyorum. Hani bu kadar da vurguluyorum. Benim dostlarıma şey yapmadığımı bilirsin. Çok özel olduğun için. Teşekkür ederim. Bu evet. Konuda şöyle bir şey söyleyeyim kısaca. Yani onlar çok iyi miydiler emin değilim benim yaptıklarım ama bir defa ben şöyle bakıyorum. Bu işte ilgili insanlar, bu işin içinde olan insanlar öyle bakmıyorlar. Öyle bakmadıklarını biliyorum. Aradaki fark buradan kaynaklanıyordur. Ben pardon, kimi kastediyorsun içinde olan insanlar? Bunu yapan, yaptıran, talep eden insanları söylüyorum. Bu kitaplarda da böyledir. Mesela alıyor, bu Türk müziğiyle ilgili bir şeydir. O zaman ben bunun yanına bir tane Osmanlı motifi koyayım diyor kitap yaparken filan. Ben öyle düşünmüyorum. Şimdi anladım. Evet, ben 2010 yılında bu işi yapıyorum. 2010 yılındaki estetik anlayışı, ifade etme, bir şeyin anlamı, onu ifade edebilme başka türlü. Bu bir de benim kendime göre olan kısmı var. Bu ikisini bir, yani bahsettiğimiz konu bundan 300 yıl önceki bir şeyi anlatıyor olabilir. Bu ben sadece müzik yayınlarında değil, diğer tabii yaptığın şeylerde her şeyde de. Ama yani Osmanlı Türk müziğinde ilk de onun için üstünde duruyorum. Öbürlerinde de öyle mi öyledir. Diyorsun? Evet, hani onlarda yani daha bir vardı da bu tarafta hiç yoktu gibi hatırlıyorum. Çünkü matbaacılığın tabii zaman içinde oluşmuş bir geleneği var. Orada standart bir şeye giriyor. Bu standart değişmiş olabilir ama tasarım olarak bir Osmanlı minyatürüyle ilgili bir kitabı tasarlarken ben Osmanlı minyatürünün yapıldığı zamandaki estetiği, sanat anlayışını hiç düşünmem. Beni tabii ilgilendirmez ki. Tabii ki. Ben kendimi ilgilendiriyor. Benim yaşadığım zaman, benim bugünkü ifade araçlarını onu ilgilendiriyor. Onu kullanmaya çalışırım. Çok doğru bir yaklaşım. Ellerine gönlüne sağlık. Zaman ilerliyor. Pek konuşmaya fırsat bulur muyuz bilmiyorum ama bugünkü 2010'daki bakış açımla dediğin için söylüyorum. Müzeler, sergiler de ne kadar önemli değil mi tasarımları? Çok. Yani bugünün insanını oraya sokmak için ne kadar önemli. Senin şu tasarladığın Ayfer Karamani sergisi Arkeoloji Müzesi'nde olağanüstüydü ya. Evet, olağanüstüydü. Yani ben hep kendimi suçlardım. Ben niye sergi gezmeyi sevmiyorum? Ben niye müze gezmeyi sevmiyorum? Bir de böyle öyle olmak lazım ya, sevmek lazım. Senin yaptıklarını gördükçe anladım niye sevmediğimi. Eksik olma. Vallahi. Bu tabii bir müzenin teşhirini değiştirmek çok masraflı tabii ve büyük ki, bir proje. Tabii ki doğru. Onun için bunlar sık sık değiştirilebilecek şeyler değil. Ama sergi yapmak tabii daha geçici ve daha küçük kapsamlı şeyler. Evet, Ayfer Karamani sergisi. Ona da iyi bayramlar diliyoruz bu arada. Ben de sevgili kayınvalideme. İyi bir buluşma oldu. Değil mi? Çok güzeldi. Evet, çok. Bu Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde ki heykellerin arasına Ayfer Karamani'nin yeni yaptığı seramik heykelleri koyduk. Tabii oradaki fikir şuydu. Bir 2000 yıl öncesinde heykel yapan bir adamın yaptığı heykelle bugün heykel yapan bir adamın yaptığı heykel yan yana nasıl duracaktı oradaki mesele. Ve dış mekanda bunlar ikisi de dış mekana dayanıklıdır. Ve o 2000 yılın getirdiği bir korozyon eski heykellerdeki ve onlardaki kırılmışlık, yok olma yoluna girmişlik. Onların ilk yapıldığındaki kimliklerini de değiştirmişti büyük ölçüde. Yani görsel kimliklerini değiştirmişti. Bu da Ayfer Hanım'ın seramikleriyle iyi konuştuğunu ben düşünüyorum. Ben sadece basit bir şey yaptım orada. Hangi heykelle hangi heykel yan yana durabilir? Düşünüp o heykellerin arasına onları koydum. Hmm. Benim yaptığım iş bundan ibaret. Ama şekerim yani düşünebilseydiler yani. Böyle basit bir şey düşündüm demek bence, ki evet. İşini küçültme. Yaptığın işler hepsi birbirinden olağanüstü. Peki ne var tezgahta ve hani radyo programı yapmak hedefi var, isteği var da başka neler var? Benzer bir konu var şimdi. O da 17'sinde, bu ayın 17'sinde açılacak olan Saad Berkan'ın müzesinde bir o müzenin koleksiyondaki terrakota figürünler, pişmiş toprak figürünler, figürlerle ilgili bir sergi var. Ve o serginin tasarımı ve kitabı var. Onlar işte bugünlerde bitti. Şimdi çıkacak 17 olan Kasım'da şey 17 yani. Kasım'da. Hangi güne denk geliyor? Perşembe yanılmıyorsam. Yani isteyen herkes gelebilir mi? O gün gelmese yani bile. Yani tabii canım. Hatta, ne kadar açık? Hatta 5 ay açık. Hatta herkes gelsin. Ay ne güzel. Güzel bir sergi oldu. Yani eserler güzel. Koleksiyonun bu Saad Berkan'ın müzesinin arkeoloji koleksiyonu değerli bir koleksiyondu. Ama arada mesela dikkati çekmiyor olabilir bu tür şeyler. Şimdi bunların hepsinin bir araya getirilmiş olması bir sergide hepimizi şaşırttı. Yani ne kadar güzel eserler varmış. Ay ne güzel. Dedirtti bize. Ay ne güzel. Ellerine sağlık. Ben bu arada şunu hatırlatayım. Ersu Pekin'i tanımayanlar için bir öneri. İnternete girip İdefix'ten Ersu Pekin'in katkıda bulunduğu başlığıyla çıkıyor. Bakarsanız ne kadar değerli kitapları hayata geçirdiğini mutlaka göreceksiniz. O benim çok değerli, çok sevgili dostum, arkadaşım. Ama işte liseden beri, ben üniversiteden beri biliyorum, liseden beri bu toplumla derdi olmuş. Bu toplumun, bu toprakların hayatı, kültürel hayatıyla derdi olmuş ve onlar için çözüm üretmiş. Hayır, insanlardan nerede biri. Canım çözüm üretmek? Evet, evet öyle. O kitapları görürseniz zaten benim söylememe, bir şey söylememe gerek kalmayacak. Yani bu konuda çalışmış bir nefer diyebilirsin. Evet, peki ölümü de tevazudan olacak. İyi ki varsın canım arkadaşım, dostum. Nice yıllara, nice bayramlara, sen bayram. Herkese mutlu bayramlar diliyorum. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Ömer sen de hoşça kal. Yarın buluşmak üzere.